mu génneel leen dinaaran benn dinaar min taxti musallaahu jële ko ci ronu jullikaayam ci ronu sa jaadaam wa qaala mu ne lahuma ni leen iqtaa bihi alqisaama dagge leen dinaar bi dagge leen ko xuloo bi wafsidaahu te ngeen faccal xuloo boobu na ngeen ko dagg ci sababu dinaar bi ngeen seddoo ko fatalaqafahu dal koy fëkk alcheikhu góor ga doonal xadasi walis xaleba góor gi dal di ko ne poqet nangu noonu moom dinaar bi wastaxlasahu mu dal di ko bëgg a féete woo alaa wajji jidd ci anamu ñàkk caaxaan jidd mooy duddul abes dégg nga mooy lu wër loo xam ni benn mbóorénti nekku ca dañ ca dog loolu mooy jidd noo koy firee farlu alaa wajjil jidd ci anamu jidd anamu ñàkk caaxaan lal abesi bi jéggee ne anamu fo wa qaala mu wax lil xadasi ñeel xale ba ni ko nisfuhoo genn wàllu dinaar bi lii man maa ko moom di sax bi ma barra ti ti mooy sama wàll ci ma barra ma barra gi mooy yiw ndimmal li ñu defal sama wàll ci ndimmal li mooy genn wàll gi xam naa loolu wóor na mu def genn wàll gi nga waroon a moom ah wa sax mu ko sa wàll mooy moccee bi lii na tey maa ko moom an arshi ibrati mu nekk sama tayu pusa ba nga yàqoon mu nekk daal ak remplaçam walastu anil xaqi amil man du ma jeng bàyyi dëgg mukk foqum jógal kon waxutil miil te nga fab sa bëgg tusgal wa ma tëyeewoon jàmm nañ ñooy fa araada di gaar alxadasa xales ba li ma xadasa ngir loolu xew lu ko gaar iktiaabun ak njàqare feeñ ci kanamam wa fa harra daal di rankaloo saxaabun ay xiin ala samaihi ci asamaanam bi maana xar kanamam bi leeroon ni asamaan ak ñëppag ñu laay bu jàqare feeñ na ca ba kanam ji ñuul ko nee na iktiaabun jàqare goo xam ni wajama faf na luum wujoom mooy jaaxle ci mbir ba xamatoo looy wax nga faf ni cenn bañatee wax wala luum la koy wax wajama daan nay luum laxu ngir loola alqaadi waxay yëjëti yëngal na asafahu maanaam naqaru qaadi ala dinaari maadi ca dinaar ba xasa paase raw ko ndax qaadi jéeg ah tabaarakallah defe naa taxut muy ko tabe noonu dana feeñ ci li def ci kanam ah illa annahu li dulli moom qaadi daal jabara jann baalal fata maanaam xolu xale bi jange na ko wa bal baalahu xalaatam waswaasu sadrihi nee na jange na ko bi dorayhi maatin ci tuuti ay daram tasxiir gi dana am tasxiir dana nekk ngir ndaw jëmm dana nekk ngir jege ci zaman sax ni ki qubayla salaati ak bu ay dana nekk jege ci makaan nit fuweyqa al ardi laysa bi mi'zali maanaa qariba min al ardi fawqahu qalilan kooku qurbul makaani la dana waral naka noonoo qillatul adad ci làkku arab dana waral tasxiir mooy du rayhi maatin ne du jéegee ni dafa doon dërëm yu tuuti yu sew ak dërëm yu rëy yeneen yu dul am déedéet maanaa adad dee tuut moo tax mu ni bi du rayhi maatin ci tuuti ci ay dërëm yoo xam ni rabaxa may na ko rabx dañ ko wax al ataau l yasir wa minhu xadiitu nabiyi alayhi salaatu wasalaam di yaqulu li aysha irdaxii mastataati maanaa bu saail dikkee loo am rek sombal ko bu ko xeet rabaxa bihi maalahu mu may leen ko waaye rabxa nga xam ni al ataau l yasir la rek la mën a doon وقال له مامون لين اجتنبا وتنديكو لين يو غورغي يا خالدي وتنديكو لين المعاملات اي جفلان سين ديجنت الله يون سين ديب سين جفلان تددول جار سي يون بولين جبل ودرا جن لين المخاصمات اي خلونت لا يونت ولا تحضراني بولين تيوات في من غناو توي في المحاكمات اي اتيونت ndaxte fama indi nekut fi man kiisul gharamat maanaa kalfe bu may fay ay bor loolu feeñ na baat boobu jumla jooju naqaar di jeex taxu ko yolam loxo de yëru ma daal kiis ndax benn dinaar bu dem rek kiisul gharamat kiis mooy dencukaayu xaalis ascaaku la daan doon ci tan bu jëkk kon kiis mu ngi si jublu dencukaayu xaalis yëru ma daal coffre fort bu may fay ay bor fana haba ñu ni bërëb jóg ñun andihi jóge ci moom farixayn ñu ñaar ñu kontaan bi rif difi ngir mayam googu mu leen may mufsixayn ñu ñaar ñu fésal bi xamdihi ci cantam ñu di ko cant cant lu xumb lu fées lu feeñ ñu daal di dem walqaabi qaabi gu nag gannaaw ba ñu deme maa yax bu mënatula fay bajaruhu aw tiisam kon tiisam yi mu nekk lay nëraleeg safara wuy tàkk xol baa ngay tàkk ba xabati naaru mooy génn xamadat nag mooy fay na damax boo ca defee sa loxo doo lakk xamadat nag sakana lahibuha maa yax buu du giin bajaruhu bajar moom mooy ñettitu xol ñàkk muñ lëf la li tax nit naan uffi mooy dajar nee na dajaram aw tiisam musta fay daal mus badda diiru li seet xajaruhoo xeeram xeer wi mooy loxo bi xaw na dëgër dëgër loxo wala sax may la say jublu nee na diiru la xeeram wi seeb li nga xam ne tuuti génn na ci loxoom ci alal te mooy dinaar bi tax na daal mënatu la am xol bu sedd walaa yansulu du dañ kamadu hoo xusnu kamadul xusnu diiru li seeb jalmadu hoo aw xeeram maanaama benn la loxo bu dëgër bi lay nëralee ko xeer li ci génn ci may tuuti ñu dugal ko léeg seebu ndox bu xeer seet tuuti xata ida afaaqa ba mu xinu min rachiyatihi ci xamteeb la mu nekk naqar wala tudde kira de dégg nga rachiyatu mooy zawalul aqli ñu jublu ci naqar wi ko dal ci dinaar bu ñàkk bi nee na aqbala mu jublu ala rachiyatihi ca mbooloo ma ko dikkaloon mooy ay ñi ko wër daal man ya taraddadu alayhi wa yaxshaahu fi manzilihi ni ki ay dagam ak yooyu mu jubli ci ñoom wa qaala mu ni leen qad ushriba jaxaseef naag xissi samag yëg maanaa tëdd na ci sama xalaat ma yëg ne nangam am na qad ushriba xissi wa nabbaani te yeena ma xad si samag foog xad su van yeena ma ni annahuma ni ki ñaari ñooñu góor ga xale ba saaxiba dahaim ñaari boroomi muusaay lañu rek nde laa xasnat diaim duñu ñaar ñuy layoo ab réclamation loolu laa jàpp waaw fa kayfa sabilu nan la pexe nag ila sabrihima ci nattu leen essayé leen ba xam ni ma jortoo moo am wala dee wastimbat sirrihima ak jéem a feeñal seen secret listimbat mooy istixraaj fa qaala lahu wax ko ne xuriiru zumratihi ka nga xañ mooy ka gën a ñaw ci groupe boobu mbooloom ma mu àndal wa sharaaratu jamratihi te kooka mooy farñeentu aw xalam mooy dagam bi nga xam ne lu mu joxañ mu dogal ko mu ni ko innahu moom day li wóor mooy lan yettin ma du mat mukk istixraaju xab'ihima génnee seen fekkare bu nëbb boobu xab mooy max bu wallahi yukhrijul khab'a fi samawati khab'a ay al makhbu'a al mastura fi samawati wal ard neena istikhraju khab'ihima génne seen fekkare bu nëbb du mën am illa bihima lu dul ci ñoom ñaar ñoo mënoon a taxaw feeñal seen fekkare waaye menesu ko ba mu ko waxee nag fa qaffaahuma qaadi dal leen tofal ñoom ñaar tofal leen aw nan benn dag aw nu mooy ahadu ahwanil malik ahadu ahwanil malik aw sultan mooy ab li warof yi wax ab dag mu tofal leen benn dagam yurji ohuma bu leen delloo si ilayhi fi moom falamma masala bañu temmoo ñoom ñaar bayna yadayhi fi kanam qaala lahuma qaadi ni leen usduqaani dëggalal leen ma sinna bakrikuma si yen ati gëleen gu ndaw gi bakru mooy gëleen bu ndaw da loolu nag masal la ci waxu arab mooy waxal ma xaqiqa mbir mi na mu amee dëgg-dëgg rek ñu ni usduqaani sinna bakrikuma cosaanu kàddu gi nag moom masal la masal kalaamun murakkabun shubbiha madribuhu bi mawridihi loolu mooy masal amsalul arab bu doon mufrad dégg nga su dee mufrad majaasu luga rek lay mën a doon wala beneen majaas niki raaytu asadan yarmi benn baat dong lañu fi àbb de ci xaqiqa mooy asad yarmi bi lu mu jëriñ tarchiix la pour ñu xame ci ni asad kat ndeke du gaynde guy fadd ndax bu doon loolu du yor fetalam di fetal ndax fetam di fet kon asad rek mooy li ñu àbb li yar mi bi tache tar cheikh rek la ci aywa ah kooku maja waaye nag bu dee kalaam murakkab loolu mufrad la asad su dee kalaam murakkab joo xam ni dafa daan tegtale maanaam sàngam di jumla ju mat sëkk nga toxal ko noona àbb ko noona moom jumla ja indi feneen ah loolu kon bu demee ba siif ba siif ba isticmaalam bare lu ñu koy waxe loolu mooy soppi ku ñu di ko wax masal wa minhu amsalul arab mooy kalaamun shubbiha mawriduhu bi madribihi maanaam mawrid bi fii ko indi léegi da nga koo nire léeg fa taxoon ñu wax ko xaal bi xew léegi dafa niroog xaal ba taxoon ñu wax ji nga àbb la ñu waxoon ca boobee xaal jox ko bii ndax ñaari xaal yi dañoo niroog ni ki tey masalan ki nga xam ne dafa sàgganoon ci mbir tàng ya mu jàppandee dema dema dem ba mbir mu jàppandeetul mu door a jóg ak itteem nag bëgg koo wut kooku ñu ni ko ñu àbbal ko ku loolu mësa dal benn waay moo denc benn jigéen waa ji nag am mag la màggat na ndaw si nag ndaw la waaye yàlla def na boroom kër bi boroom alal la boroomu jur la ci aaday arab soowam bare na ak nangam ak nangam gannaaw gën ak ba ñu jekkee ba nga xam ni coor waxtu cooroon jot na yàlla def xanaa la ndaw sa jekki-jekki tàggu góor gi dem nag beneen waay takk ko boo xam ni ku ndawe la tabaarkàlla ku jàpp ah waaye nag tabaarkàlla yàlla joxu ko alal ñu dem ba jamono li ñuy wax matti kër te mooy naqarik jamono njaboot dal ndaw sa ñu jógee ca nag ni daal lor tax na na dem nuyu ji borom këram bi mu tàggooloon daal sàkku ci moom ndimmal tuuti te mooy am soow mu ñu ndax ñoom soow mi la ñu daan dunde ba mu dikkee nag waaja ni ko asayfa bayaati leban ca cooroon nga wacc soow ma maanaam boobee nga ma jàmboo nu tàggoo booba nga waccoon soow mi kon asayfa bayaati leban yuqaalu bi kasri taa'i bi kulli muxaatab bu doon mbooloom góor it bayaati ngay wax dooni bayaatum soo nee day yaatum doonu ñu baat ba nga àbb kon sa baatu bopp nga indi maanaam litax muy doon masal daal mu bu ko defee a sayfa ba yaati laban soo ko doon wax mbooloom góor ak mbooloom jigéen wala nga di ko wax kenn góor wala ñooyam a sayfa ba yaati laban loolu looy masal a bare na ci waxi olof na masali olof bi jeex masalu olof bi jeex mu foo waxee ñaari baat dem ci masal te os duqaan yi léegi nag bi masal moom benn waay moo doon jaay waay benn gëléem bu ndaw ci guddi waaja fekk lëndam na waaja ne ko waaw ah sa gëléem gi ñaata at la am mu ne ko ah gëléem gi ma ngi toll ci ñaat nangami at ah waaja ni ko baax na ba ñu fanaanee ba bët set mu dem seetal gëléem gi seet gëléem gi bëgg a xam ñaata at xaywaan bu ñu bëggee xam ñaata at la ñi ko xam dañuy siiñal gémmiñ gi nu bañ ya demee ca dañuy xamee at yi su dee ab gàtt la su fekkee ñaari bañ ca fokk na nga xam ni benn at la am su fekkee ni ñeenti bañ a fokk na nga xam ni am na ñaari at lu dëgg ah wa ila hada alqiyas ah mu ne sadaqa ni sinna bakri ba mu ko seetee fekk muy xam na ni kii nangami at la war a am mu ne ndax am kat waa ja sadaqa ni sinna bakri dëggala na ma li mu ma wax ci atu bakram bi kat wax na dëgg fa arsalahu masalan mu faf nekk masal toujours bu la waay waxee dëgg nga ni sadaqa ni sinna bakri mooy la ko ni usduqaani sinna bakrikuma tasaruf gu néew bi mu ci def nga xam ni taxu koo jënn ci masal mooy li mu ko jënn ci waxe ni ñaar usduqaani ci siratu ulxabar usduqaani ki dëkk ka nag kenn la doon waxal sadaqa ni sinna bakri walakuma te ñeel leen fi ngeen ma waxalee dëgg ñeel na leen al amaanu xel mu dal nag bu yeboo seen xel dal min tabiati makrihim makrikuma ci topp bu ma leen topp bëgg leen a fay seen war yi ngeen war kooku na ci seen xel dal du ma leen ko topp fa ahjama daal di dellu gannaaw alxadasu xalaba wastaqaala te mu daal jéglu sàkk ñu baj ko moom daal bàyyi ko ci loolu bañ ko ko waxo sant fa wa aqdama daal di sóobu si jublu si a cheikhu góor ga waqaala mu ni ana sarojiyu man maay di sarojiyu wa hada waladi kii sama dooma wa chiblu doomu gaynde fil maxbari ci mboot ci bay boo ko natoo mislul asadi moo gaynde gaayam kepp kon gone gi li ci man moo ne ci moom maxamal na ni wa maa taaddat mustajal gati yaduhoo loxo xale bi fii ibratin ci pusa wala yadi du jéggeeni sama loxo bi fi mirwadin ci mirwadu tusngal yow man benn bis loolu dara musutee am maa taaddat yaduhoo fii ibratin wala taaddat yadi fi mirwad yàqaluma pusa jëlaluma ko baju tusngal wa innama addahru almusiu almu'tadi maala bina xata gadawna najtadi kullana diraaxati adbi lmawridi wa kulla jaadi lkafi maxluudu lyadi wa innama addahru li am du dara lu dul jamono almusiu jay def lu ñaaw majaasi arab la jamono deful dara waaye nag arab dana wéer feel wéer jëf ci warafam looloo jox layluhu saaimun qaaimun wa naharuhu saaim faqad asnada siyaama walqiyaama ila alleyli wa ila alnahaar wa innama huma darfaani wa lissawm almu'tadi jëlgati maala bina jamono rek moo jengal nun xata gadawna ba nu xëy bis najtadi nuy sàkku ku lana di raaxati képp ku tooy tenq maanaa ko tabe adbil mawridi ku neex rotuwaay ku man teral gan wa kulla jaadil kafi ak képp ku di aji dëgër tenq ku nay maghludin yadi kuliku ñu bank loxom yew ci batam rul moy ñeñal bat loxo bu ñu bank yew ci bat fofu la nayyam qala ta'ala la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kull albasth fataq'ud maluman mahsura bikul fanin ci bepp manieru fan manana bepp anam bepp manieru ak bepp xetu fexé wa bi kulli maqsadin ak bepp djiblu way côté bu ne bil djiblu lele nak mu diko sakku ci ak ñak chaahan en ajdaale gam deug ñu mën na jariñ wa illa bu meuna tu jariñ mu sakku ko bi beddi ci ay chaahan ak ta talena لطخ لنجل الرشح الى الحظ الصدي وننفد العمر بعيش انكدي لنجل بن يرن بج من شك نخج الرشح اتسيب مانا درتي ورسغر الى الحظ جميك تسنو تربة الصدي بدي اجمر مانا سنو ورسغو مانكو نجمك ومن فدا ادم جهل الامر بدون عيش تدن انك دين بد اج خط والموت من بعد لنا بالمرصد ان لم يفاجئ اليوم فاجا في غد والموت من بعد دون غناو لولو ييب بالمرصد ما تشوف لو كاي لنا نير مخانو خامني ان لم يفاجئ اليوم شوفك دي بيتيول تيب فاجا في غد مبتتي الله وقال له القاضي قاضي ميكو لله درك لله درك وقت عجب ما در في الاصل موي اللبن لجي مونغي سي جبلو لله فضلك عجبت ما بك من الفضل الادبي لله درك فما اعجب نفسات فيك نانا تشي سكابي جيمين اكنه ما اعجبه yerele na ko ndox mu ne wa wahan lak ne eske yow lawla khida'un fi kasdul won ay wari naxe yi nek ci yow wa inni manat lamina mundirina mangi bok ci ni lay wa di war ni lay avertir dila wotandiku lo lu melni mangi bok ci ni la koy ni lay wotandiku lo lak ñel a وعلى ومن الحذرين تماغي بوك تي ني لاي ني رغال الله عليك تي يو ني لاي جاخال دال الله لنن تي بو بايو لو ملني كون فلا تماكر بند فخيل فخي ورلو الحاكمين اتكت بعدها جنا سيوني ولان واتقي وتنكم سطوه المتحكمين چونغو نيغا خاني داني اتنا لين نيه متحكم moy al hakim kayfa yasha bi ta khol yoon ndaxte ma kullu musaytirin don kep kuy borom dole ju meuna songe yuqilu bi jegle wala kullu awanin bi jegeni bepp waxtu yusma'u ni deg al qil wa bi jegeni waxtu wona bodé lay yi di la deg ni de kon nak al shaykh على اتباع مشورته في توب ديسون بمو ديس ديغلام لولو مو ديسون موم مودالانتيك موم والارتداع مودالانتيك موم تي جاجي بمو ورا جاجي باي انتل بي سي صورته ونس بي لنتل او ملوم دي سوبي او ملوم وفصل غورغا فتي جوغي في موم ان جهتي ونس كوتب قادي مو جوغي فو والخطر تي ورغا يلمع مغاي لرح من جبهته في جام مانام تي بودي كو خامني بو خوله خار كانم با خامني جوج كانم وركات لا قال الحارث ابن حمام نه فلم ارى من مسما جس عجبا لو غنا ييمه منها تي كسبي في تصاريف الاسفار تي مانام ووت سفري تصاريف مانا تي انواع السفر هيت دوخ musumako cejis mana taqallubat safar jëm côté ne musuma gis ci sama ay jëm jëmi dox ñëpp fu ma mësa wëlbatiku jëm musumaa gis dee nga lu gën a yéemeli ba tey wala xaraatu musumaa jàng mislaha lu yem ak moom fii tasaanifi l asfaari ci taalifi téere yu rëy yi asfaar jam u sifrin wa huwa l kitaabu l kabir téere bu ndaw kenn du ko wax sifr sifru ngandu téere mooy sifr nag gaa ñuy jàng ñoo almaqamatu attasiatu l iskandariya qaal alxaris ibnu hamam taxaabi masna deme masna maa yóbbu maraxu shababi maanaam cawarte ndaw maraxu shabab marax mooy siddatul farax siddatul farax la ñuy wax marax siddatul marax nag moom la ñuy wax achar siddatul achar nag moom la ñuy wax batar wa maa baada al batar illa al kufr qaryatun batrat mu ngi waxe suratu lqasas batrat batrat maishataha yàlla alag leen ba tax na fatilka basakinuhum lam tuskam min baadihim illa qalilan wa kunna naxnu alwaarihin batar kufru la moom achar jege na kufr neñu huwa kazaabun ashir yàlla ni sayalamuuna gadan man il kazaabu l ashir kon nag moo tax bo aji wax jani wal asharu l maraxu jiddan wal marax فسره الملح بشدة الفرح الملح معنى جماعة العلماء كان العلماء يقال لهم الملح ملح القرية خرمس دك بي معنى أي برام خام خام تدك رب لين دام تدي ملح البلد خام غني سيد حاج مالك أمنفهم وقتي أي ويام يا أيها العالم يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد ملح معنى العلماء نانا مرح الشباب وهو الاكتساب التفيل فرق ألل yooyu yaar mas na maa di yóbbu ila an jubtu ba ma dog maa bay na farxaanata la nekk diggante farxaana bala dum bi aqsal mashriq wa xaanata ak xaana bala dum bi aqsal maghrib mooy gana axuudu may xuus alximaara ay lëgg maanaam ay tartar shadaid rimaar moo doon ndox mu baree baree bare mooy ku ca dugg man caa ji al mbir yu garaaw yu metti rek la ci jublu rimaar may xuus ay rimaar li ajliya pour ma mën a watt athimaar ay meññet maanaam ngir ma am ay njëriñ wa aqtaxima ma daan suubu al axtaara mbir yu garaaw al axtaar al umuuru al azima ma daan ca suubu li koy idrika pour ma mën a jot al awtaara ay aajo wa kuntu ma nekkoon laqiftu ma jëloon min afwaahi l ulamaai ci min afwaahi l ulamaai ci gi niñu boroom xam-xame wa saqiftu tama daan fekk di jot an min wasaaya alxukamaa'i ci denkaane xukama wi dem xakim annahu ma daan ci jële di dégg ci ñoom ñu ne yelzamu day war al adiba adib al ariba ku xelu ida daxala al barad al garib su duggee dëkk doxaleen yal na ci moom war na ci moom an yattamila qaadiyahu mu fexee ba jéema jengal ci boppam qaadiyahu maanaa jéema miinanteeg moom mu jéema miinan jéem qaadi miin ko wayes taxlisa te muy sàkku maraadiyahu ay ngëramam lu tax li yestadda ngir na mën a dëgër ëllëg zahruhu gannaawam indal xisaami fa bu dara desu lu layoonte waya mën a ndax mu mën a wóoru fil xurbati ci xaalu doxa deene gi mu ne mu mën ci wóolu jawral xukkaami jengu attekat yi bu ñu xamee ni kii kat xaritu qaadi sàngam la xaritu xaakim sàngam la dana tax xukkaam yi bañ a jeng ci kawam.